الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. كشا لكوا متمه صلى الله عليه وسلم أكلت تكبيرا ويهوي ساجدا نهوانغوك حاليا كسجود ناكموامرشا هايو يولي من كهريب صلاياك. فقال له وكموانبيا لا تتم صلاة لأحد من الناس، هاي كمليكي صلاة يويوتك تكواتو حتى يقول مبقى سمي سمع الله من حمده حتى يستوي قائما مبقى لنغنساوى حاليا كسماما ثم يقول كشا سمع الله أكبر ثم يسجد كشا سجود حتى تطمئن مفاصله مبقى فيونغو فياك فيتوليزان. وكان إذا أراد أن يسجد كبر نالكوا متومي أكتاك كسجود هلت تكبيرا ويجافي يديه عن جنبه نهو كمبالي مكونوياك نمبفوزاك. كتك سجود كتك سجود هو كمبالي مكونوياك نمبفوزاك وكتي هلو كسجود ثم يسجد كشا نسجود. وكان أحيانا إذا وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد نالكوا مرة نجينة أكينوا مكونو أكي سجود يعني كتاكونا كسجود بعد اعتدال يرفع يديه ثم يسجد. يقول الشيخ بازمول علق المصنف هنا بقوله وقد روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة يمفكيوا كوينوا مكونو هكو كتوكانا مصحابة كومي يعني كوينوا مكونو كتوكا كتك اعتدال كويندا كتك سجود. بعد سمع الله من حمد اللهم ربنا لك الحمد كشا نيو مكونو أنا كنا كسجود. هي جروية عن عشرة من الصحابة يمبكيوا أنا مصحابة كومي. وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف ومكونا كنا سنة جمهيلي كون إلى سلف منهم ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله بن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل وهو قول مالك والشافعي. هي بيان قول إمام مالك نقول إمام الشافعي. الخرور إلى السجود على اليدين. kuelekea kwenye kusujudu na kuanguka kwa mikono. وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. alikuwa mtume akiweka mikono yake juu ya ardhi kabla ya magoti yake. akianza kushuka kwa mikono kabla ya magoti. wakana yaamuru bidhali na alikuwa akiamrisha jambo hilo. fayakulu anasema idha sajada ahadukum akisujudu mmoja wenu فلا يبرك كما يبرك البعير يعني يسكيتي مغوتي yake كما vilingamia anavyokita magoti waliyadha yadaihi qabla rukbataihi na aweke mikono yake kabla ya magoti yake waliyadha yadaihi qabla rukbataihi na aweke mikono yake kabla ya magoti yake wakana yakul na alikuwa mtume akisema inna liyadaini tasjudani kama yasjudu alwajh mikono inasujudu kama unavyosujudu uso inna liyadaini tasjudani kama yasjudu alwajh mikono inasujudu kama unavyosujudu uso fa idha wada ahadukum wajhahu falyadha yadayhi akiweka mmoja wenu uso wake na aweke mikono yake wa idha rafa'a akinuka falyarfa'hu maana ayunue mikono yake wa kana ya'tamidu ala kaffayhi na alikuwa akitegemea juu ya vitanga vyake wayabsutuhuma na anavikunjua wayabsutuhuma na anavikunjua vile vitanga vyake wayadhumu asabi'ahuma wayuwajjihuhuma ila alqibla na anakusanya vidole vyake na kuvielekeza kibla wakati wa sujud vidole vinakusanywa wakati wa rukuu vidole vinafarikishwa kishika magoti rukuu lakini katika sujud vidole vinakusanywa na kuelekezwa kibla wakana yajaluhuma hadhwa mankibaihi na alikuwa akijaalia mukabala wa mabega yake hivyo vidole na hiyo mikono ilikuwa akiweka mukabala wa mabega yake yani vile akisujudu eh inakuwa haya mabega hayazidi mikono au mikono haizidi mabega tamam inakuwa mukabala wa mabega yake pale anaposujudu واحيانا حذو منكبيه mara nyingine mukabala wa masikio yake wakana yumakkinu anfahu wa jabahatahu min al-ardh alikuwa kimakinisha pua yake na paji lake la uso katika ardhi uso na paji la uso wakati wa kusujudu vyote vinakuwa katika ardhi waqala lilmusii salatahu na alimwambia mwenye kuharibu sala yake idha sajatta ukisujudu famakkil lisujudika makinika kwa ile sujudi yako wa fi riwaya idha anta sajatta fa amkanta wajhaka wa yadayka ukiwa wewe unasujudu makinisha uso wako na mikono yako hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdhihi mpaka utulizane kila mfupa wako mahali pake wa kana yaqul na alikuwa akisema la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardh ma yusibu al-jabin alikuwa akisema hakuna sala kwa ambaye pua yake haijapata ardhi kama inavyopata paji lake la uso. Tamam. La salata liman la yusibu anfuhu min al-ardh ma yusibu al-jabin. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi. Pia ilikuwa kimakinisha katika ardhi magoti yake na ncha za vidole vyake vya miguu ncha za vidole vyake vya miguu pia vinamakinishwa katika ardhi wayastakbilu bisuduri qadamaihi wa biatrafi asabihi mal qibla anaelekea kwa ncha za vidole vyao qibla ncha za vidole vya miguu vielekezwe qibla yani hakadha akisujudu vidole vya miguu vielekezwe qibla hizi ncha siku zilaza bali wayarusuka aqibaihi, na hushikanisha visigino vyake wakati wa kusujudu. Ha, miguu haipanuliwi bali vinasikia visigino vinashikanishwa, sawa, wakati wa kusujudu. Wayansibu rijlaihi, na husimamisha miguu yake. Wa amara bihi, na ameliamrisha hilo. Wakana yaftahu asabi'ahuma, na alikuwa akikunjua vidole vyao. Fahadhi sabatu a'dha'in kana sallallahu alayhi wasallam yasjudu alaiha. Hivi ni viungo saba ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisujudi, akisujudu kwa viungo hivi: alkafani, vitanga viwili, warukbatani, na magoti, walqadamani, na miguu, waljabahatu, walamfu, na paji la uso na pua. Hiki ni kiungo kimoja, paji la uso na pua ni kiungo kimoja. Wakad jaala sallallahu alayhi wasallam al-udhwaini al-akhiraini ka'udhwin wahidin fi sujud. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejaalia viungo viwili vya mwisho ni kama kiungo kimoja katika kusujudu. Haithu qal, wakati aliposema umirtu an asjuda, wa fi riwaya umirna an nasjuda ala sabati a'd, tumeamrishwa tusujudu kwa viungo saba: ala aljabha, kwa paji la uso, wa ashara biyadihi ala anfihi, akaashiria kwa mkono wake juu ya pua yake. Shafamu, aliposema paji la uso, alafu akaashiria na pua, kuonesha kwamba hiki ni kiungo kimoja, lazima paji la uso na pua vyote viwe chini, vigandamie katika ardhi. Waliyadaini, na mikono miwili, wa fi lafdhin alkaffaini, vitanga viwili, warukbatain, na magoti, wa atrafi alqadamaini, na ncha ya vidole vya miguu. Wala nukfitu thiyaba wa sha'r, wala tusifunge nguo na nywele, tusifunge nguo na nywele. Ni makuruhu mtu kufunga nguo, mfano kuikunja hii au suruali chini akaikunja, na nywele hivyo hivyo. Mwanamume hatakiwi azifunge nywele zake. Wakana yakulu, alikuwa akisema idha sajada al-abdu sajada maahu sab'atu arab, mtu akisujudu husujudu pamoja naye viungo saba. Wajuhu, uso wake, wakafahu, na vitanga vyake, warukbatahu, na magoti yake, wakadamahu, na vidole vya miguu yake. Wakala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'qusun min waraihi innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf. Mtu mmoja alimwambia mtu anayesali wa ra'suhu ma'qusun min waraihi, nywele zake zimefungwa kwa nyuma yake, nywele zake zimefungwa kwa nyuma yake. Mtume akasema innama mathalu hadha, mfano wa huyu, mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf, ni mfano wa anayesali na huku ni mwenye kufungwa. Wakala aidan dhalika kiflu shaytan, hayo ni makazi ya shaytan, yani maq'adu shaytan, pale panapofungwa ile nguo au nywele ni maq'adu shaytan, ni makazi pa shaytani. Shaytani anakaa katika nguo hiyo iliyofungwa au nywele hizo zilizofungwa. Kwa mwanamume ama mwanamke ya juzu, mwanamke ndiye mahali pake kusonga nywele, lakini sio mwanamume. Dhalika kiflu shaytan yani maq'ada shaytan yani maghriza dhafrihi, maghriza dhafrihi, pale mahali pa ile nyele zake palipofungwa ndio maghriza dhafrihi, pale palipofungwa nyele zake ndipo mahali anapokaa shaitani. Wakana la yaftarishu dhiraaihi, alikuwa hatandiki mikono yake wakati wa kusujudu, haitandiki hivi ya kisujudu. Ha? Wakana la yaftarishu dhiraaihi, ilikuwa hatandiki mikono yake bali anainua. Bal kana yarfauhuma anil ardhi, bali alikuwa akiinua mikono kuiepusha na ardhi. Wayubaiduhuma an jambaihi, na anaiweka mbali ile mikono na mbavu zake. Hatta yabdu wa bayatu ibtaihi min waraihi, mpaka udhihiri weupe wa kwapa zake kwa nyuma yake. Wa hatta law anna bahimatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, na hata law mnyama anataka kupita chini yake, chini ya mikono yake, angepita. Wakana yubalighu fi dhalik, alikuwa akizidisha katika jambo hilo. Ha? Alikuwa akizidisha katika jambo hilo. Hatta qala ba'du ashabihi, mpaka wakasema baadhi ya masahaba zake, inna kunna lanawi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi yadayhi an jambaihi idha sajada, tulikuwa tukimhuzunikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam jinsi anavyoweka mbali mikono yake na mbavu zake akisujudu. Tulikuwa tunamhuzunikia, tunamuonea huruma jinsi anavyoweka mbali hii mikono na mbavu zake wakati wa kusujudu. Wakana yaamuru bidhali, alikuwa akiamrisha hilo. Fayakulu idha sajadta, ukisujudu, fadhaa kaffaika warfa'a mirfaqaika, weka vitanga vyako na uinue mirfaq zako. Hizi ndio mirfaq, ziinue. Wayakulu, na anasema i'tadilu fi sujud, linganeni sawa katika sujud. Wala yabsutu ahadukum dhiraaihi imbisata wa fi lafdin kama yabsutul kalb, asitandike mmoja wenu dhiraa zake mikono yake kama anavyotandika dhiraa zake au mikono yake mbwa. Wa fi lafdin akhar wa hadithun akhar, wala yaftarishu ahadukum dhiraaihi iftirashal kalbi, asitandike mmoja wenu mikono yake kama anavyotandika mbwa mikono yake. Wakana yakul, na alikuwa mtume akisema la tabsut dhiraaika basta sabu, usikunjue mikono yako kama kukunjua kwa wanyama mikono yao. Wadda'im ala rahatika wadda'im ala rahataika watujafi an dhab'aika wadda'im ala rahataika, yani gandamiza kwa mikono yako. Watajafi an dhab'aika, najiepushe na hii dhab'aika. Dhab'a ni hizi kuziepusha na mbavu, sehemu hizi kuziepusha na mbavu wakati wa kusujudu. Tafahamu? Fa innaka idha fa'alta dhalika sajada kullu udhwi minka ma'aka, kwani wewe ukifanya hivyo kila kiungo kitasujudu pamoja na wewe. Fa innaka idha fa'alta dhalika sajada kullu udhwi minka ma'aka, ukifanya hivyo kila kiungo kitasujudu na wewe. يقول الشيخ بازمول حفظه الله هذا الفصل الطويل عن السجود فيه مسائل. المسألة الأولى أن المصلي إذا أراد أن يهوي إلى السجود المشروع له أن يكبر أولا فيقول الله أكبر ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. mwenye kusali akitaka kuanguka kwenda kwenye kusujudu, linalotakiwa kwanza alete takbira kwanza, aseme Allahu Akbar, thumma baada dhalika yahwi ila sujud, kisha ndio aanguke ende kwenye kusujudu. Aseme kwanza Allahu Akbar, fala yuakhiru takbira ila athna'i alhuwi, asicheleweshe takbira mpaka katikati ya ile kushuka, au ila ma baada alhuwi, au baada ya kule kushuka. Innama yukabbiru awwala, alete takbira kwanza. Wa hadha sarihu lafdhi riwaya, hii ndio wazi wa matamshi ya riwaya hiyo. Idh inna riwayati jaa fiha bi thumma, sabu riwaya zimekuja kwa thumma. Wa thumma wa hiya tufidu tartiba wal muhla, thumma inafidisha tartib mpango, wal muhla na baada ya muda, na muda. Fi riwayati allati dhakara al-musannif li hadithi al-musii salatahu hatta yastawi qa'iman thumma yaqula Allahu akbar thumma yasjud thumma yaqula Allahu akbar thumma yasjud hatta yastawi qa'iman thumma yaqula Allahu akbar thumma yasjud thumma yaqula Allahu akbar thumma yasjud. Zote zimekuja kwa thumma. Ha? Na thumma tufidu taqiba wa tarahi, baada ya kitu na kuchelewa kidogo, ndio maana ya thumma. Kuleta kwa pamoja kadhalika, warada fihi hadith, yani Allahu Akbar na huku anashuka. Ha? Ima aanzi Allahu Akbar alafu ndo ashuke, au Allahu Akbar na huku ila kushuka, ama wanavyofanya baadhi ya maimamu wanashuka kwanza mpaka akifika kuchini ndio aseme Allahu Akbar. Ile hakuna katika sunna, ile ni akili yao tu, maamuma wasije wakamtangulia, shafahamu. Ile ni akili, wanatia akili maamuma kuliko kutanguliza nafsi za hadithi. Kwa hiyo maamuma anakuwa mpaka chini ndio aseme Allahu Akbar, hakuna katika sunna hiyo. Mfahamu? Eh, maamuma wanatakiwa wasimtangulie imamu kwa vyovyote. Sawa, alitanguliza kusema Allahu Akbar kisha akashuka chini, wasimtangulie imamu mpaka imamu awe iko chini ndio wao sasa waanze Allahu Akbar. Lakini imamu kushuka chini ndio aseme Allahu Akbar, ile haina dalili. المسألة الثانية, يشرع للمصلي إذا كبر للهوي للسجود أن يرفع يديه أحيانا وأن يترك ذلك أحيانا. نسنة من يكسالي أكلت تكبيرا كواجيل يكشوك كونا كون يكسجود أينو ميكونو ياكي برا نجين نمرا نجين أواتي كوينو مرا نجين أينو مرا نجين أواتي كوينو ashuke bila kuinua mikono. Wa hadha min almawadhi' allati thabata fiha raf'u al-yadayn fi as-salati sarihan min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Hii ni katika zile mawadhi ambazo imethibiti kuinua mikono katika sala kwa uwazi kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقلت أحيانا لأنه في أحاديث ذكر فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود, وفي أحاديث لم يذكر فيها رفع اليدين من الهوي إلى السجود. هنا حديث ambazo imetajwa kuinua mikono wakati wa kusujudu, na kuna hadithi ambazo lam yudhkar fiha rafu al-yadayn, haikutajwa kuinua mikono wakati ule wa kuelekea kwenye kusujud. Fadalla dhalika anna ar-rasul kana yaf'alu ahyanan hadha wa kana yatrukuhu ahyana. Hii inafahamisha kwamba Mtume alikuwa akifanya hivi mara nyingine anafanya hivi. Fasunnatu idhan an yaf'ala ahyanan wa yatruka ahyana, Kwa sunna ni kufanya mara nyingine na kuacha mara nyingine pia ni sunna. Ile sunna gani hiyo? Sunna gani? Ya kuinua mikono. Ha? Ya kuinua mikono. Ndio mara nyingine awache, mara nyingine ainue mikono. فمن واظب على فعله خالف السنة ومن واظب على تركه خالف السنة من يكدوم جوا كفنيا هيفي ومخالف سنة ومن يكواجا كفنيا هيفي فيها مخالف سنة إنما السنة أن يرفع يديه أحيانا ويترك رفع يديه أحيانا سنة نكفنيا مريكوينوا مريكين ميكونوياك نمريكين كواجا هين ديو سنة. وعند القيام بعد التشهد الأوسط وينو أميكونو وقت وكسماما بعد تكبيرا يا بعد تشهد يا كتكات وذلك عند مسائل صفة الركوع نهيو لكتك مسائل يا صفة الركوع والدليل على الرفع منه وعند القيام بعد التشهد الأول والدليل على مشروعية رفع اليدين مع التكبير في باقي الصلوات دليل يكوينوا ميكونو pamoja na takbira katika sehemu zilizobakia katika sala dhakarahu الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال في تمام المنة صفحة 172 قد ثبت الرفع في التكبيرة الأخرى أيضا imethibiti pia kuinua mikono katika zile takbira nyingine pia zile takbira nyingine pia inue mikono amma rafu inda al-huwi ila sujud warrafu minhu fa fihi hadith kathira an 10 min as-sahaba قد خرجتها في التعليق الجياد أو في التعليقات الجياد أسمع أما كوينو أميكونو وغاتي أولي وكويلكي أكوني كسجود ونكوينوكا هذي كنا حديث نينجز مكوجة كتوكانا مصحابة كومي أساني مزتو حديث هذو كتك التعليقات الجياد منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع علمونا متومة صلى الله عليه وسلم أكينوا ميكونواكي كتك صلاياكي أكيركو وإذا رفع رأسه ناكينوا كتشاكي من الركوع فيه وينوا ميكونواكي وإذا سجد ناكي سجود وإذا رفع رأسه من السجود ناكينوا كتشاكي كتك سجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه مبقى زكابيلي انشز مسكيو ياكي الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في الفتح للحافظ وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود الشيخ الباني سمع هين ديو صحيح زيدي يلي فيديوها كتك حديثي زاكوينوا ميكونو كتك كسجود وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أما كوينوا ميكونو كتك تكبيرة نينجيني kuna hadithi nyingi kwamba mtume SAW alikuwa akiinua mikono yake katika kila takbira wala taarudha baina hadhi alahadith wala hakuna kupingana baina ya hadithi hizi wa baina hadithi ibn Umar na baina ya hadithi ya Umar ibn Umar بلفظ ولا يرفعهما بين السجدتين ولا ينوي مكونه بين السجدتين. تقول لا تعارض لأنه ناف سبهين ينككتاز ينككنوش وهذه مثبتة نهين ينجين ينفبتش والمثبت مقدم على النافي mwenye kukata, mwenye kuthibitisha ni mwenye kutangulizwa kuliko yule mwenye kukanusha kama atakarara fi usuli ilmi lusul. Waqad thabata ar-rafu baina as-sajdatayn an jama'atin min as-salaf, imethibiti pia kuinua mikono baina ya sajda mbili bila kinuka. Allahu akbar, ha, rabbi ighfirli warhamni, Allahu akbar baina sajdataini, kuinua mikono pale pia imethibiti. Mama waqad thabata ar-raf'u baina sajdataini an jama'atin min as-salaf, imethibiti kuinua mikono baina sajda mbili kwa kundi la salaf. Minhum Anas radhiyallahu anhu bal minhum ibn Umar nafsuhu faqad rawa ibn Hazm min tariq Nafi'in anhu annahu kana yarfa'u yadayhi, ilikuwa akiinua mikono yake idha sajada akisujudu, wa baina rakatain na baina raka mbili, wa isnaduhu qawiyun. Umefahamu? Wa amila bihadhi sunna alimamu Ahmad ibn Hanbal, pia alifanya sunna hii alimamu Ahmad ibn Hanbal kama rawa al-Athramu wa ruwiya an imami Shafi'i al-qawlu bihi wa huwa madhhabu ibn Hazmin faraji al-muhalla. Ibn Hazmi pia amethibitisha sunna hii ya kuinua mikono wapi? Baina sajdataini. Hii المسألة الثالثة لمسألة ندف المسألة الثالثة لمسألة ندف هي نا اختلاف yake ni kubwa ya kutanguliza mikono au magoti wakati wa kwenda katika rukuu sujud. Hii masala pili inaelezea hivyo, kutanguliza magoti au kutanguliza mikono wakati ukishuka pale kwa ajili ya kusujudu. Masala hii ni ndefu na ina ikhtilafi kubwa baina ya maulama, tutakuja kuiendelea kesho biidhnillah. Wallahu a'lam.